اگر اجتماعی قربانی کرنے والوں میں سے کوئی ایک حصے دار قربانی سے قبل مر گیا تو اس کے حصے کا کیا کیا جائے؟ اب وہ رقم جو ہے وہ تو وارث کا حصہ ہو گیا، اگر وارث اجازت دے دے تو قربانی جائز ہو جائے گی، جبکہ سارے ورثہ بالغ ہوں، اگر نابالغ بھی اس میں ہے تو پھر ایک حصے کی رقم لوٹانی پڑے گی، اور اگر سارے ورثہ کہیں کہ لوٹا دو تب بھی لوٹا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.